انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں صبح سے شام تک کی مشقت, آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہاں, کتنی محنت ہے, کتنی مشقت ہے, کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے. البتہ کامیابی کے معیارات ہیں, ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیابی پیسے سے ہے, کامیابی جائیداد سے ہے, کامیابی کاروبار سے ہے, کامیابی شہرت سے ہے, کامیابی اقتدار سے ہے. یہ معیارات ہیں. جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب, جو جتنا مشہور اتنا کامیاب, جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب, جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب, جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب, جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب. یہی ہے اصل میں ساری بس کی گانٹھ. جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی, اسی کے لیے جد و جہد ہوگی, اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی, اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی. یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے. کامیابی دولت سے نہیں, کامیابی شہرت سے نہیں, کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں, بلکہ کامیابی ہے ایمان سے, عمل صالح سے, تواصی بالحق سے, تواصی بالصبر سے. آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا, اس ایٹیچیوڈ کا, یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا. اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا, اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے. کامیابی ان سے نہیں ہے, کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے, دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے, وہ ناکام ہے, خائب ہے, خاسر ہے, برباد ہے. اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے, چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, جھونپڑی تک نہیں تھی, کوئی گھر نہیں تھا. حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے, جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ ہو, کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ ہے فرق, یہ جان لیجیے اچھی طرح. اس بات کا مان لینا آسان, اس پر سبحان اللہ کہنا آسان, لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل. اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے. کوئی بڑا محل ہے, دیکھ کر ایک دفعہ جھرجھری آتی ہے, کوئی بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی, ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیب والے لوگ ہیں, بڑے خوش نصیب, بڑے کامیاب. حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو, ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو. اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس سے, یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں, اولئک هم المفلحون, یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے. آج ہی آپ نے نماز میں وہ آیات سنی, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, رکو کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کن چیزوں سے ہے, یہ ہے سب سے بڑا سبق. یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے, ٹھک جائے, تو زندگی بدل جائے گی, صبح و شام بدل جائیں گے, نقشے بدل جائیں گے, بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا, ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا. آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے, کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے, مالی ولی دنیا, مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار, انما مسلی کا راکب استدل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے کوئی مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں. اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. کن فی دنیا کا انکا غریب و عابر و سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.